Az idők kezdete óta az emberiség mindig új utakat keresett. Az ősi világ csodáitól a modern kor vívmányaiig. A tudományok és találmányok története ma este 18 órakor a Viasat History-n. Zločin, poprava, nebo snad obětování. Jsou tato naleziště místy zločinů starých tisíce let. Viasat History vás vezme na fascinující cestu v čase za pravdivým poznáním existence mumií. Moderní technologie vnáší nové světlo do oblasti zkoumání původu a života mumií. Tajemství mumií. V neděli v 18 hodin na Viasat History. Out of all these hundreds of thousands of ancestors that you have, they all came down to one point, which was you. Well, if we can try and find out some reason for why one is like one is, then it's quite interesting. How you start off is not how you need to end up. Meet the ancestors? Призоносный цикл от BBC. Кто ты такой? По воскресеньям в полночь на канале Viasat History. Людям доступны редкие и чудесные способности. Мы ищем, мы учимся, мы наблюдаем, мы систематизируем. И нам себя не изменить. Ведь мы – люди. История культуры сегодня в 19.00 на канале Viasat History.